أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المخرج الثاني Evet, ikinci kısmımız تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به Haberin amel edilir, makbul olan hadis ve amel edilemez gene makbul hadis olarak ikiye ayrılması. Bu bölüme kadar anlattığı birinci bölüm hadislerin sıhhat derecelerine göre isimlendirilmesiydi. Sahih, hasen, sahih li zatihi, sahih li gayrihi, hasen li zatihi ve hasen li gayrihi. Bunlar hep senet itibariyle, senede nispeten sıhhatlilik veya zayıflılık oranıydı. Şimdi işte bir hasen li zatihi var, sahih li gayrihi var. Bunun hangisi mamuldür? Ondan amel edilir. Yani mamul ne demek? Amel edilinen. Tamam. Hangisiyle amel edilir? Hangisiyle amel edilmez? Eğer sahih varsa, sahih varken hasen varsa onunla amel edilir mi? Veya hasen varken sahih bırakılır da buna yönlenilir mi? İşte bunu anlatacak. Bu bölümden sonra çok önemli. Çünkü asıl hadis ehlinin misaller verecek de ama hadis ehlinin asıl iştigal ettiği nokta burasıdır. Zaten açık diğer sahih olan hadislerin mütevatir derecesine ulaşmış bilgilerin zaten varlığında akıl sahipleri ihtilaf etmemişler. Bırakın iman sahiplerini, akıl sahipleri ihtilaf etmemişler. Ama diğer geri kalan kısım ki asıl bir işin uzmanlığının hani ortaya çıktığı yerdir ya. Ya mesela düşünün bir yemek yapmak değil mi? Bir melemen yemeği yapmak. Herkes yapabilir ama bir aşçı kadar güzel, lezzetli, leziz yapamaz değil mi? Herkes domates doğruyor melemen yaparken ama aşçının doğradığı gibi mesela çok küçük yok olacak şekilde, daha lezzetli olacak şekilde mesela veya işte diğer malzemeleri daha güzel kullanacak şekilde kim daha güzel yapabilir? Aşçının uzmanlık alanı olan, fenli olan insan işidir o. Her işte bu böyledir. Dolayısıyla ehli hadisin de asıl ehli hadis diye isimlendirme sebebi bu bölümden sonrasıdır. Onların mütemekkin oldukları, uzman oldukları ve insanların onların görüşlerine döndükleri nokta burasıdır. Devam. İki kısmı ayrılır makbul olan haber. Bakın merdut haber değil ha. Makbul haber iki kısmı ayrılır. Amel edilen ve amel edilmeyen makbul vardır yani. Makbuldür haber ama amel edilmez mesela onunla. Hadis ilimlerinden iki çeşite ayrılır burada. Muhkem ve muhteleful hadis olan yani açık ve hakkında ihtilaf edilen hadisler. Neskeden ve neskedilen hadisler. Şimdi bunları anlatacakmış inşallah. Muhkemu ve muhteleful hadis demiyor mu başlık olarak? Tarifuhul muhkemi. Tarifi nedir muhkemin? Lugaten. Huva ismu mef'ul. Mef'ul ismidir. Yani mef'ul ne demek? Fiilin üzerinde yapıldı değil mi? Min ahkeme bima'na etkane. Ahkeme kökünden türemiş. Bima'na etkane yani yakın olması, kesin olması, şekkin şüphenin olmaması. Evet. İstilahen. Tabii her şeyin bir lügat manası, bir de ıstılah manası mevcut. İstilah da neymiş? O öyle bir makbul hadistir ki ona arız olan misli bir hadis gelmesinden salim olmuştur. Ona arız olacak misli bir. Mesela sahih bir hadis var sütte siyah diyor. Başka bir sahih hadis geliyor sütte beyaz diyor. Olmaz. O zaman bu hadis çeşidine giremez muhkem olan. Bir tane sahih hadis var diyor ki süt beyazdır. Ha bak muhkem açık. Şek şüphe yok, benzeri gibi başka bir rivayet gelmemiş, bunu yalanlayacak, bunun gibi. Hadislerin çoğunluğu bu baptandır diyor. Yani var olan hadis kitaplarındaki hadislerin çoğu muhkem hadistir demek ki. Ancak diyor, sahih, mesela iki tane sahih hadis, iki tane hasen hadis, dereceleri aynı iki tane hadisin birbirine arız bir şekilde ihtilaflı lafızlarla gelmesi, bu kesinlikle hadis mecmuası arasında çok az, nadir, ender görülen durumlardır. Tarifu muhtelifi hadisi. Nedir tarifi, ihtilaf edilen hadisin tarifi? Lugaten. Lugatta. Huve ismu fa'il. Fa'il isimdir. Nel ihtilafi, dil ittifakı. İttifakın zıttı olan ihtilaftan türemiş ismi faildir, muhtelif. Vel muradu bi muhtelifi hadisi. El ahadisu leti tasiluna ve yukhalifu ba'duha ba'den fil ma'na. Bize ulaşan hadislerdir kesinliği belli olan ancak manaları birbirine muhaliftir. Ey ya da dani fil ma'na. Yani manada zıttırlar birbirlerine. İstilahan. İstilahta ise muhtelifül hadis. Huvel hadisul makbulul muaradu bimislihi. Ma imkanil cem'i beynehuma. Ha, ıstılahta ise makbul olan, birbirine arız olmuş, birbirine zıt olan hadisin cem olunma imkanıdır. Cem olma imkanı bulunan iki hadistir yani. Ya, cem edebiliyoruz biz onları. Evet, zahir manaları farklı, ikisi de sahih ama cem edilme imkanı var. Evet. Hey, huvel hadisu sahih. Hadis sahih bir hadis mesela. Evil hasenul lezi yeci'u hadisin aharu mislu fil mertebeti ve kuvveti. Mertebede ve kuvvette veya hasen hadis benzeri misli bir hadis gelmiş. Ve yunakiduhu fil mana zahiran. Zahir manasında birbiriyle çelişiyor. Ve yumkinul ula el ilmi. Ulil ilmi. Ulil ilmi vel fehmi fehmi sakibi en yecme'u beyne medluleyhime bişeklin makbul. Ve yumkinu mümkündür ki diyor. Li ulil ilmi ilim sahipleri vel fehmi anlayış sahipleri et sakibi yakıcı değil mi? Delici. Yani derin anlayış demek. Derin anlayış sahibi, ilim sahipleri en yecme'u beyne medluleyhime ikisinin de delaletini cem ederler bir şeklin makbulin. Makbul olacak bir şekil üzere. Evet. Misalul muhtelifi. Hadisu la adva ve la tiyara. He. Adva da yoktur, tiyara da. Adva ne demek? Bulaşıcı hastalık. Ve la tiyarate o da şimdi aklımdaydı subhanallah. Uğursuzluk, uğursuzluk. Kale ta'iru me'akum. Dediler ki uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Tiyara aslı, mastar hali. La adva, bulaşıcı hastalık yoktur. Ve la tiyarate, uğursuzluk yoktur diyor hadiste. Ellezi ravahu muslim. Ma'am, hadisu firra minel meczum. Firareke minel esed. Heh, meczumdan. Meczum nedir? Cüzzam hastalığına yakalanmış adamın adıdır. Cüzzam hastalığı nedir? Bir deri hastalığıdır, bulaşıcı. Firra minel meczumi, minel meczumi, meczumdan kaçın. Firareke minel esedi. Aslandan kaçtığınız gibi. Evet. Ellezine revahuma el-Bukhari. İkisini de Bukhari rivayet etmiş. Bukhari'nin hadisleri zaten sahih. İkisi de sahih. Biri diyor ki bulaşıcı hastalık yok. Biri diyor ki meczumdan, aslandan kaçtığınız gibi kaçın. İki hadis de sahihtir. Yani bize kadar doğru senetlerle, doğru yollarla, adil insanlarla ulaşmıştır. İkisi de peygamberin sözüdür. Aleyhissalatü vesselam. Zahiruhuma et-taarud. Zahirleri birbirlerine çelişkileri olmuş gibidir ama. Li'annel evvele yenfil adve. Çünkü birincisi bulaşıcı hastalığı nefyeder, iptal eder. Ve sani yusbiduha. İkincisi ise ispat eder bunu. Ve kad cema'al ulema'u beynehuma. Ama alimler bu ikisinin arasını cem etmişlerdir. Ve mana ikisinin manası hakkında da farklı sayılabilecek yönlerden birçok yönden bunu muvaffık kılmışlardır. Yani birbirine uygun hale getirmişlerdir. İbn-i Hacer Rahimullah'ın tercih ettiğini burada zikrediyorum diyor. Ya oradan faydaları aşağıdaki gibi zikredeceğiz. Keyfiyetul cem'i beynehuma. Bu iki hadisi nasıl cem edeceğiz? Keyfiyetul cem'i beyne hadeyni hadiseyni. Hadiseyni. Bu iki hadisin arasının cem edilmesinin keyfiyeti. En yukale. Şöyle denmesidir. İnnel adve menfiyetun ve gayru sabitin. He. Bulaşıcı hastalık menfidir, iptal edilmiştir. Sabit değildir. Bir delili aleyhissalatü vesselam'ın şu sözünden ötürü Tirmizi Kitab-ül Kadar'da rivayet etmiş. Ahmet de tahric etmiş aynı hadisi. La yu'adi şey'un şey'en. Hiçbir şeye bulaşmaz hadis. Ve kavlihu لمن أعرضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل صحيح. وقوله diyor لمن أعرضه. Ama bu söze diyor arız olan bir durum var ki ennel ba'ira nedir ba'ir? Devenin bir çeşidi. El ecrabe hasta olmuş. Hastalıklı. Yakunu beynel ibli sahihati. Sağlam, şifalı, hiçbir sorunu olmayan develerin yanındayken feyuhalituha onların arasına karışır. Fetecrabu. Sonra da diğerleri de hasta oluyorlar. Femen a'del evvel. Resulullah böyle bir durum sorulduğu zaman kendisine Buhari rivayet etmiş ve Müslim rivayet etmiş. Ebu Davud Ahmet tahric etmiş aynı hadisi. Nebi Sassam gelip bu durumu soran adama, Peygamber Sassam böyle söyleyince, adam bu şekilde karşılık verince sahabe, öyleyse ya Resulullah. Elhamdülillah. Yehtikumullah ve sümmelekum. Allah Resulü Sassam hiçbir şey bulaşmaz deyince dedi ki ya Resulallah, o zaman hasta deveyi biz develerin arasına koyduk mu bütün develer hasta oluyor. Dedi ki Nebi Sassam, femen a'del evvel, birinciyi kim hasta etti? Tamam, koyduğunda bulaştı da birinciyi kim hasta etti? Durup dururken bunlar hasta olmadılar ya. O birinci sebebiyle diğerlerine bulaştıran da kimdir? Allah Celle Celaluhu. O Allah'ın kaderiyle bulaşmıştır. Yoksa bulaşıcı olduğundan değil. Yani ennallaha teala ibtede zâlikel merada fissani. Allah ikincisinde hastalığı başlatandır. Yani birinci hasta deveye koyulduğunda ikinci hastaya bulaşmasının sebebi Allah'ın kaderidir. Ona Allah bulaştırmıştır onu. Çünkü birinciyi de başlatan Allah'tı. Hiç yokken ortada hücrelerin Rabbi olan Allah hücreleri emretti ve hücreler hastalıklı hale geldiler. İkincide de gene Allah hücrelerin Rabbi. İkinci hasta devenin de hücrelerini Allah emrediyor. وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْفِرَارِ مِنَ الْمَجْزُومِ. Ancak meczum olan cüzzamlı adamdan kaçma emrine gelirce bu kötülüklerin ölünün alınması babındandır. Zerai kötü şeyler değil mi? Zeria kötü şeylerin önünün alınması, yani bir şeylerin önüne set çekilmesi. Bu şeriatta birçok mevzu da var. Yani burada hani hazır yeri gelmişken bir şeye dokunmakta fayda var. İşte hani okul mevzu var. Okulda neler var? Şirkler var değil mi? Birçok küfürler var. Birçok adam var, biz koruyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, haramdır, şirk diyemeyiz, şirk diyen deli getirmesi lazım falan saçmalıkları var ya. Orada birçok şirke bulaşma ihtimali var bunun. Yani kapısı açık, artık oradan sonra şey var. Seddü zeriaden İslam birçok şeye yasak koymuş. Öyle değil mi? Mesela kabrin yanında Allah'a namaz kılmak. Hı? Kabrin yanında Allah'a namaz kılmak nedir? Haramdır. Namaz kılıyorum. Neyi haram? Haram nedir? Mükellefin yaptığında karşılığında cehennem vaadiyle karşı karşıya kaldığı şeyler haram. Doğru mu? Kabrin yanında ben Allah'a namaz kılıyorum. Kabre kılmıyorum. Allah'a ibadet etmenin neresi haram? Ama bu ibadet şekli haram. Niyetin halis de olsa, abdestin tam da olsa, rukunları namazın tam da yerine getirsen, kabrin yanında kıldığın için haram işlemiş oluyorsun. Çünkü şerrin kapısını açıyorsun. Bir sonraki nesil ne yapacak? Kabre doğru ibadet edecek. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla şeriatta birçok ahkam, birçok hüküm var ki bunlar seddi zeri'a babından önü kapatılmıştır. Bunlara haram, küfür gibi lafızlar ıtlak edilmiştir. Mutlak olarak kullanılmıştır ki insanlar ta ki yaklaşıp da akidelerini, inançlarını yapmasınlar, bozmasınlar. Zaten birçoğunun çocuğu da sonra zaten putlara ibadet ediyorlar. Onlar Allah'ı ve müminleri kandırmaya çalışırlar da kendi nefislerinden başkasını kandıramazlar da farkında değildir o münafıklar. Evet. Ey lella yertefeka li şahsi lezi yuhalitu zalikel meczume husulu şeyin lehu min zalikel meradi bi takdirillahi teala ibtidaen. Hani niye Resulullah yasaklamış, kaçın demiş? Çünkü lella şöyle olmasın diye yertefeka li şahsi lezi yuhalitu zalikel meczum. Bu meczumla oturan şahıstan şu hasıl olmasın ki bu hastalık hani Allah'ın takdirinin dışında bana bulaştı gibi bir inanca girmesin. Çünkü Müslüman neye itikat edebilir? Etmesi gerekir. Başkası zaten şeriat ona seçenek bırakmamış. Her şey Allah'ın kaderiyledir. Hastalık, şifa, iyi, kötü, tatlı, acı her şey kaderlenir. Dolayısıyla bu Allah'ın takdiriyle, Allah'ın bize yazdığı ile bize bulaşmıştır. Eğer o ondan oturursa veya kendisine bulaşırsa ne zannedecek? Bulaşıcı hastalık var zannedecek, itikadını bozacak. Bunun önünü kapatmak adına Resulullah Aleyhisselatü Vesselam la bil adva dedi, bulaşıcı hastalık yoktur dedi. La bil adva el menfiye. Feyazunnu enne zalike kâne bi sebebe muhalata tihilehu. Zannetmesin ki ondan bir araya geldi diye ona hastalık bulaştı. Fe'atekide sıhhatel advi. Resulullah bunu ispatlamak için cüzdanlı bir adamla aynı kaptan yemek yiyor, hasta bir adamla. Bulaşıcı hastalıklar babından sayılan bir hastalığı olan adamla aynı kabın içerisinden yemek yiyor aleyhissalatü vesselam ki ta ispat ediyor Allah'ın kaderiyle bulaşır. Bu kulun kalbini Allah'a bağlamasıdır. Nitekim bugün bu itikadı kaybetmiş insanlar en ufak bir şeyde hemen çocuklarını hastaneye yetiştiriyorlar. Hemen kendilerini hastaneye, kalplerini artık ilaçlara bağlamışlar. Doktorlara hastane. Bu demek değildir meşru sebepleri yerine getirmemek. Meşru sebepleri yerine getirmekle beraber kalbin itikat edip bağlanacağı yerin neresi olması lazım? Alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu olması lazım. Hayatınızda ölene kadar başınıza belki yüzlerce ve binlerce kere bu vaka gelebilir. Her birinde kalbinizi Allah'a bağlayıp Allah'a dua ettiğinizde göreceksiniz ki Allah Celle Celaluhu sebepler yokken sizden onu dilediğinde kaldıracak, dilediğinde yerine getirecektir. Her şey Allah'ın kaderiyle. Yeter ki kul kalbe, gönlünü tam manasıyla, kalbini alemlerin Rabbine tam manasıyla bağlayabilsin. Bunun peygamberlerin hayatından örneği çok. Mesela Musa Aleyhisselam geliyor şeyin yanına, Kızıldeniz'in yanına. Bakıyorlar Musa ve yanındaki müminler, Firavun'un askerleri yakaladılar onları. Kaçacak hiçbir yer yok, gidecek bir yer yok, önde deniz var. Dediler helak oldu. Musa biliyor ki aleyhisselam helak olmak, yardım veya yardımsızlık Allah'ın kaderiyle. Dedi ki innallaha ma'ana. Allah bizimle beraberdir, Allah vaadinden dönmez. Çünkü Allah vaat etmiş ben seni ve yanındaki müminleri kurtaracağım diye. Deniz bir yarılıyor, Allah çıkış yaratıyor onlara. Ya bak Allah sebebi dilediğinde kaldırdı ortada. Evet normalde sebep sonuç itibariyle baktığı zaman kaçamazlar oradan. Deniz var, boğulurlar. Gemi yok, binsinler geçsinler. Sebep yok ortada ama Allah Celle Celaluhu sebebi yaratmaya kadirdir. Hemen denizi yarıyor. Denizden geçiyorlar. Onlar geçtikten sonra da Allah kapatıyor o denizi tekrar. Dolayısıyla kul hastalığı ki bu bir örnek sadece. Yani bu bulaşıcı hastalık sadece bu hadis usulünde, hadislerin cem edilme usulünü anlatmak noktasında örnek olarak verilmiş bir nokta. Bunun haricinde birçok şeriattaki meselede kul her zaman kalbini Allah'a bağlar, sebeplere bağlamazsa Allah Celle Celaluhu yardımında hazır bir şekilde görecektir. O yüzden aleyhissalatü vesselam bulaşıcı hastalıklı adamla. Çünkü insanlar şüphe ediyorlar. Biz de şimdi gidin insanlara deyin ki bulaşıcı hastalık yoktur, dalga geçerler. Kendine Müslüman diyenler dalga geçer. Zaten müşrik toplumu konuşmuyorum da. Hani kendine tevhid ehli diyen muvahhidlerden ya olur mu öyle şey diyen ahmak cahiller de çıkabilir yani. Size düşmanlık da edebilirler bundan dolayı. Resulullah sırf insanların bu şüphelerini yok etmek adına cüzdanlı adamın aynı tabağından ne yapıyor? Yemeğini yiyor ki bilsinler bu Allah'ın kaderiyle bulaşır ancak. Günaha düşer öbür türlü kalbini sebebe bağlayan adam. Ha, meczumdan sakınmayı ile emrolundu. Günaha düşmesine sebep olacak bu itikatta düşmesinden sakındırmak adına, korumak adına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam meczumdan kaçmayı, aslandan kaçmak gibi emretmiştir. Ne yapacağız diyor. Ne vaciptir? İki tane hadis bulduk. Makbul hadis. İkisi de birbirine muarız. Zıt şekilde. Aşağıdaki merhaleleri tatbik etmek gerekir o hadisleri cem ederken. Eğer aralarını cem etmek mümkünse te'ayyenel cem'u ve vecebbel amelü bihime. Ha, o zaman cem edilir ve öyle amel edilir. Eğer diyor cem etmek birçok yönden eğer imkanı yok ise, cem edilemez ise mümkün değilse önce neye bakarız? Bu nasih midir? birini bir hükmü neshetmiş midir ona bakarız. Kaddemnahu. Ve amilna bihi. Onu öne geçirir, onunla amel ederiz. Hangisi nasihse. Ve tereknel mensuh. Mensuh olan da terk ederiz nesh olunanı. Ve innem yu'lem zalike. Ama bilinmiyor. Bu bunu neshetti veya neshetmedi belli değil. Yani açıklama gelmemiş iki hadis içinde. Ve innem yu'lem zalike. Hı. رَجَّحْنَا أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخِرِ بِوَجْهِ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ الَّتِي تَبْلُغُ الْخَمْسِينِ وَجْهًا اَوْ اَكْثَرَ 50 veya 50'den daha fazla yönle eğer cem mümkün değilse 50 tane veya 50'den daha fazla unsur vardır diyor ki bu unsurlara göre tercih ederiz. Burada tek tek saymıyor. Hafız İbni Hacer En-Nuhbe adlı eserinde 100'e kadar çıkartmış bu usulü. Yani 100 tane usul merhale var. O olmazsa böyle cem edilir, bu olmazsa bu böyle cem edilir. Şimdi bunları okumadan ahmak insanlar topluluğu, geri zekalı topluluk. 2 tane hadis alıyor. Ya bu bundan zıt işte hadisler uydurma. Çöpe at. Bu buna zıt işte ya böyle bu hadislerin de çoğu uydurma. Böyle saçma sapan bunlar tembel insanlar. Okumak işlerine gelmeyen insanlar. Cahil insanlar. Kendi cehaletlerini, akılsızlıklarını, ilimdeki kasırlıklarını neyle kapatmaya çalışıyorlar? Kendi akıllarınca sivri zekalılar ya. Hemen yakalamışlar. Başkaları sanki görememiş. Bu kadar alim gelmiş. Onlar görmemiş bu iki hadisin birbirine arız olduğunu, bu sivri zeka görmüş bu iki hadisin arız olduğunu. Senden daha hayırlı olan, amelde, ilimde ve takvada, dinde senden daha hayırlı olan, yaşantısı, özü ve sözü senden daha doğru olan insanlar bu hadisleri gördüler, cem ettiler de insanlara bu dini naklettiler. Biz haşa alimlere şeylik vermiyoruz, masumluk vermiyoruz. Onlar da hata ederler ki hata onlardan sadır olmuştur. Bunları da alimler gene beyan etmişlerdir. Ama bu hatalar affedersiniz oturup böyle işkembeden akli çıkarımlar yürüterek belirlenmez. Neyle belirlenmesi gerekir gene? Bir usul çerçevesi içerisinde belirlenmesi gerekir. Evet. Bu usulleri takip ettikten sonra racih olan hangisi ise onunla amel ederiz. Bu kadar da artık yöntem yok yani. Hani 50 küsür tane yöntem var. Hiçbiriyle de cem edememişiz gene bu ikisini. Ki bu nedir? Vahuve nadir. Çok çok nadir bir durumdur ya. Tevakkafna an ameli bihima hatta yezhara lana murajjih. Bize tercih olan, zahir olana kadar ameli terk ederiz bunlarla. Ta ki doğrusunu öğrene kadar. Ehemmiyetuhu ve men yekmulu lehu. Ya önemi ve bunu kemale erdiren şey... İlim, hadis ilimlerinin en önemli ilmi bu ilimdir. Hadisleri cem etme ilmidir, fıkh etme ilmidir. Bütün alimler bu konuda zorlanmışlardır. Çok zor bir konudur, böyle basit bir mevzu değildir. Alimler diyor, şöyle imamlar ki hadisi ve fıkhı bir araya getiren imamlar ancak bu konuda ne olmuşlardır? Kemaliyete ermişlerdir. Neyi birleştirmişler? Hadis ve fıkhı. Şimdi bir takım insanlar var fıkıhta derinler. Bir takım insanlar var hadiste derinler ama fıkıhta anlayışları yok. Geçmiş ulemanın vasfı onlar ikisini bir araya topluyorlar. Bugün nice hadis, adam 5000 hadis ezberlemiş, la ilahe illallah diyenin cennete gireceğini zannediyor. Bu adamda fıkıh yok. Öyle mi? Hadisleri fıkh edemez. Bir tane adam da var bunu fıkh etmiş, 5 tane hadis ezbere bilmez mesela. 5 tane hadis ezbere bilmez. En doğru olan, kamil olan yöntem nedir? Fıkıhla hadisi bir araya cem etmek, toplamaktır. Vel usuliyyûne usulcüler el gavvâsûne. Gavvas ne demek? Dalgıç demek. Gavvase dalmak demek Arapça. Gavvasetun da denizaltı demek. Var ya denizaltılar. Dalıyor ya denize. O yüzden demişler gavvasetun denizaltıya gavvasetun demişler. Diyor ki usule dalan dalgıçlar yani bu olayda derinleşen insana alel maani dakikati ince. Dakik ince yani. İnce manalara dalan insanlar, usulcüler. Ve haulâ'i hum ellezîne la yuşkilu aleyhim minhu illâ ennâdir. Diyor ki işte bunlar çok nadirdir yani bunların çözemediği, cem edemediği hadisler çok çok nadirdir diyor. وَتَعَارُضُ الْاَدِلَّةِ قَدْ شَغَلَ الْعُلَمَاءَ Ha, delillerin taarruzu yani birbirleriyle çelişkileri alimleri meşgul etmiştir diyor. Bu onlarda ne ortaya çıkarmıştır? İnce anlayışı ortaya çıkarmıştır. Niye? Artık tefekkür ede ede ede melek, meleke var ya işte insanda var olan o Allah'tan verilen bir şeydir. Fıkıh Allah'tan gelir insana. İnsan okumakla elde etmez. Nitekim bununla alakalı hani İmam Şafii'den meşhur bir kıssa vardır. Ahmet'e misafir olmuş. Demiş yarın salih biri gelecek hizmetçisine. Hani ona göre muamele et. Hizmetçi hani bir bakmış gece namaza kalkmıyor. Su olduğu gibi duruyor. Yemek yedi mi de tıka basa yemiş. Demiş senin halini bir anlat bakayım demiş. Ben böyle salih mi olur demiş. O da ben demiş tıka basa yedim çünkü uzun zamandır hep şüpheli insanların kazançlarının olduğu evler. Doya doya bir salihin evinde yemek yiyememiştim. Ahmet gibi bir salihin evine geldim ki biliyorum bana ikram ettiği her şey helaldir, mübahtır. O yüzden doya doya yedim yani karnımı doldurana kadar. Suyu da diyor kullanmadım çünkü diyor sabaha kadar Ahmet'le hadislerin fıkhını, cem'ini konuştuk. Ümmetin diyor işte şu kadar küsür meselesini elhamdülillah açıklığa kavuşturduk. Hani fıkh edilmiş artık, hadisler cem edilmiş, manalar, fıkıhlar ortaya çıkmış. İnsan bunu böyle yapa yapa egzersiz halinde artık Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala tabi dilemesiyle insana ne veriyor? Meleke veriyor ki naslar artık cem olmaya başlıyor. Men khada. Khada dalmak demek. Men khada gımarahu min ba'di mutetaffiline ala mevaidil ulema. Diyor ki bazılarının ayakları kaydı. Kemezzellet fihi akdem. Ayaklar kaydı. Men khada gımarahu min ba'di mutetaffilin. Bazı işte ince davranan adamlar var. Onlar işte bu meseleleri böyle daldılar. Anlayacağız diye. Alemeva idil uleme, alimlerin vardıkları yere varmak için bunu yaptılar ama bu bir usulle olmayınca ne oluyor maalesef? Hani insan elinde böyle doğru bir usulü olmayınca eline hadis kitabını alıyor. Sonra bir var hacamat yaptırmış, bir var hacamat yaptırmamış oruçluyken. Bir diyor oruçluyken hacamat yapmak orucu bozar. Bir diyor bozmaz. Bir bu mezhebe gidiyor, bir bu mezhebe gidiyor. Kendi de artık neye inanacağını şaşırıyor yani. Bu şekilde değil de bir usule binaen hadislerin cem'i nedir? Fıkıh sahibi, alimlerin, ilim ehlinin işidir. Meşhur olan musannefatlar nedir bu konuda? Hadis ihtilafları adlı kitaptır ki İmam Şafii yazmıştır. Allah ona rahmet etsin. Bu konuyu ilk konuşan ve ilk tasnif eden İmam Şafii'dir. Muhtelif olan hadislerin tevili İbn-i Kuteybe. İbn-i Kuteybe'nin ki İbn-i Kuteybe ehli hadisin otoritesidir. İbn-i Teymiye Cahiz'i anlatıyor. Mutezile'nin imamlarındandır. Diyor ki ehli hadis için İbn-i Kuteybe neyse Mutezile için de İmam Cahiz odur diyor. Hani Cahiz'e baktın mı Cahiz'in söylediği söz Mutezile'nin mezhebidir. Ehli hadisin mezhebi de kimin mezhebidir? İbn-i Kuteybe'nin mezhebidir. O yüzden değerli bir eserdir yani. Türkçe'de çevrilmiştir. İsmi Hadis Müdafası diye çevirmişler de. Kitabın orijinal adı Tevil-i Muhtelif-ül Hadis Kayani Yayınlar çevirmiş. Faydalı bir kitaptır. Evet. Müşkilül Âthâri. İmam Tahavi'nin Müşkilül Âthâr bunu da çevirdiler. Yani eser neydi? Peygamberden gelen bütün rivayetler müşkil. Hani işgal olan, sorun olan, anlaşılmaz eserleri ne yapmış İmam Tahavi? Cem etmiş. Allah kendisine rahmet etsin. Nasih ve mensuhu da alalım öyle bitirelim. Nasihul hadisi ve mensuhu. İkinci kısmı da neydi? Nesk eden ve nesk olunan hadisler kısmı. Talihun nesk. Nesk ne demektir? Lugaten. Lugatta şudur. İki tane manası vardır. El izale. İzale etmek demektir birinci manası. Ve minhu nesakati şemsu zille. He. Güneşi gölge ne yapar? Nesk eder yani izale eder. Ey ezaletuhum. Ve'l-naklu. İkinci manası ise nakildir. Ve minhu nesahtul kitabe. Ha, kitabı neshettim yani kitabı naklettim yazmayla. İzâ nakaltu mâ fîhim. Onda var olan nakletti yani. Peki ennen nasih kad ezale mensuh. Ha, nasih mensuh olanı izale edendir. Ev nekalehu ilâ hukmin âkhar. Ya da başka bir hükme taşıyandır. İstilâhan. Yani ıslah olarak. Raf'u şari al hukma minhu mutakaddimen bi hukmin minhu mutaakhiren. Şari kimdir? Allah Celle Celaluhu. Şari'nin bir hükmü kaldırmasıdır. Başka bir hükmü önüne geçirip öbürünü arka, yani bir hükmü diğer hükmün önüne geçirmesidir. Onu başka bir hükme taşımasıdır şari'nin. Ehemmiyetuhu ve su'abetuhu. Önemi ve zorluğu, su'ube ne demek? Sa'bun, zorluk. Su'ubetuhu, zorluğu ve ehemmiyeti. Ve eşharul muberrizine fihim. Muberrizin, berrezi ortaya çıkarmak. Bunu ortaya çıkaran meşhurlar kimlerdir? Ma'rifetun nasihil hadisi min mensuhihi. İlmun. Muhimmun sa'bun. Diyor ki hadisin nasih ve mensuhunu bilmek en zor, en mühim ilimdir diyor. Fakat kâle Zuhri. İmam Zuhri, tabiinin büyüsü. Değil mi? A'lel fukaha'a ve'acezehum en ya'rifu nasihil hadisi min mensuhihi. A'lel fukaha ve a'acezehum. Fakihleri diyor ağlattı ve aciz bıraktı diyor. Fakihleri ağlattı, aya ağlatmak, zorlamak. Ve acizahum, onları aciz bıraktı. En yarifu nasihel hadisi, hadisin nasih olanını mensuhundan ayırmak onları ağlattı, çok zorladı, çok zora soktu. Alimler bunun üzerine çok uzun uzun konuştular. وَاَشَرُوا الْمُبَرِّز۪ينَ ف۪يهِ هُوَ الْاِمَامُ الشَّافِعِينَ. Bunu ortaya çıkartan en meşhur olan da İmam Şafii'dir. Allah kendisine rahmet etsin. فَقَدْ كَانَتْ لَهُ ف۪يهِ الْيَدُ طُولًا. Onun uzun bir eli vardır bu konuda diyor. Şimdi burada bir şeyin daha güzelliği ortaya çıkıyor. Arapların uzun ele kattığı manayla Türklerin uzun el deyimine kattığı mana aynı değil. Türkler uzun ele ne derler? Hırsıza derler değil mi? Türkler de öyledir. Onun eli uzun dediler mi? Hırsızlık anlaşılır. Ama Araplarda diyor ya lehu fihel yedu tuğla, uzun eli vardır. Yani bu konuyu iyi bilir. Mütemekkindir yani bu konuda. Sabiqatul ula. İlk bu işi öncü olandır. Yani sabika hayırda öne geçmek değil mi mesela? Bir şeyde öne geçmek. Sabiqatul ula ilk öne geçendir bu işte. Kalel İmam Ahmet. İmam Ahmet Libni Vara'ya dedi ki vakat kadime min Mısra. O Mısır'a gitmişti. Ketepte kutube şafi'iyye. Sordu ona. İmam Şafii'nin kitaplarını yazdın mı dedi. Kale la. Dedi ki hayır. Kale farratte. Farratte yani boşa git, boş yapmışsın yani. İfrat tefrit, hani ayır, ölçüsünü tutturamamak. Doğru olanı yapamamak. Farratte yani boş bırakmışsın. Ma alimnel mucmele minel musafferi. Mufesseri. Mücmeli müfesserden yani tefsirinden, izahından bilemezdik. Hadisin nasihini, mensuhunu bilemezdik. Hatta cealesne şafi. Şafi ile oturana kadar biz bunu beceremezdik diyor. Allah kendisine rahmet etsin. Yani İmam Şafi böyle büyük bir imamdır. Ahmet'in hocasıdır. Şafi de kimin talebesidir? Ebu Yusuf'la. Malik'e de talebelik yapmış. Ebu Hanife'nin iki talebesi İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'e de talebelik yapmıştır. O yüzden İmam Şafii'nin iki mezhebi vardır. Mezhebul Cedid ve Mezhebul Kadim. Eski ve yeni mezhebi diye. Mısır'dayken bir içtihatlar topluluğu var. Sonra Kufe'ye gelip Ebu Hanife'nin iki talebesi Ebu Yusuf'la Muhammed'den Allah hepsine rahmet etsin ders alınca bütün içtihatlarının ekserisini ne yapıyor? Tekrardan yineliyor. Çünkü usulü bakıyor, usulleri karşılaştırıyor. O yüzden Hanifi mezhebin usulü fetvaları ile diğer cumhurun usulü ve fetvalarını kendi bünyesinde cem eden bir Müslüman, bir ilim ehli gerçekten ilimde çok büyük bir derin anlayışa sahip olur. Niye? Zıtlıkları bir araya topladığı zaman fıkıhta ne ortaya çıkıyor? Derin bir anlayış ortaya çıkıyor. İmam Şafii'nin de bu derin anlayışı Allahu Alem buradan geliyor. O yüzden diyorlar Ebu Hanife için ilim okuyan herkesin üzerinde Ebu Hanife'nin hakkı vardır diyorlar. Nasihi mensuhta neyle bileceğiz? Nasıl ayıracağız? Hadislerin birbirini nesk ettiği neyle bilinir? Birkaç işle bilinir. Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisinin açıklamasıyla olabilir bu. Hadisi burayda fi sahih-i Müslim. Sahih-i Müslim'deki burayda hadisinde olduğu gibi. Kuntun hekukum an ziyaretil kubur. Ben sizi kabirleri ziyaret etmekten ne yaptım? Nehyettim. فَزُورُوهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ Şimdi onu ziyaret edin çünkü size ahireti hatırlatır. Kabir ziyareti. Kabir ziyaretini niye yasaklamış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Çünkü İslam yeni gelmiş, insanlar kabirlere ibadet ediyorlar, cahiliye adetleri var, şirkler, bidatlar, hurafeler var. Ta ilim yayılana kadar bu meselede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği ilim insanların alimine, avamına ulaşana kadar izin vermedi. Ne zaman ki artık fitne kalktı, İslam devleti kuruldu, öyle değil mi? Bu gibi şirkler, bidatlar nehyedildi alimler tarafından, sahabe tarafından. Ardından kabir ziyaretine hangi şekilde izin verildi? Sünnette uygun olacak şekilde izin verildi. Bir kavli sahabi. Sahabi sözüyle olabilir. İkinci şekli. Nasih nasıl bilinir? Sahabe sözüyle. Kavli Cabir İbni Abdullah. Radiyallahu anhu. Allah ondan razı olsun. Kene ahiret emreyni min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Terkul vudu'i mimma mesletin nar. Heh. Peygamberin diyor son iki emrinden biri neymiş? Abdesti terk etmek. Mimme mesetinler. Ateşin dokunduğunu abdesti terk etme. Ne demeyi kastediyor? İlk başta ateşle pişen yemeklerin yedikten sonra abdest almayı emretmiştir Resulullah. Sonra bundan nehyetti. Ateşle pişen yemek var mesela. İşte bizde Türklerde kuru fasulye bile var. Hepsi ateşle pişiyor. Öyle bir yemek yediği zaman sahabe abdest alıyorlardı. Sonra bunu Peygamber Sasan ne yaptı? Nesh etti. Zaten deve etinde de hala hilaf vardır. Deve eti yemek abdesti bozar mı bozmaz mı? Allah en doğrusunu bilendir. Marifet-i tarih. Tarih ile bilinebilir. Yani hadislerin tarihiyle nasih-i mensuhu bilinebilir. Şeddad ibn-i Evs hadisi gibi diyor. Merfu hadistir bu. Peygamber'e kadar kaldırılmıştır. Eftar al-hacimu vel-mahcum. Hacemat yapanın da yaptıranın da orucu bozulur diyor. Hacim, hacemat yapan vel mahcum. Hacemat yapanı. İbn Abbas hadisiyle nesk olunmuştur bu hadis diyor. Peygamber sasam ihramdayken hacemat yaptırdı. Oruçluyken de hacemat yaptırdı. Hadis nerede? Bukhari'de, Kitab-ı Savun'da. Fakat جاء في بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح. Şeddad'ın hadisinin Mekke'nin fethedildiği zaman olduğuna dair birçok rivayet var sahih hadis kitaplarında. Ve İbn Abbas sahibuhu fi Hacce'l Veda. Veda haccında ise peygamberin yanında bulunmuş şey Abdullah İbn Abbas bu olayın da bu sözü de veda haccında söylemiş. Dolayısıyla demek ki ikinci birinciyi ne yaptı? Nesk etti. O zaman oruçluyken hacamat yaptırmak bozdurmaz. Racih görecek. Tabi ihtilaf vardır. Ehl-i hadisin çoğu bozduracağı görüşüne gitmiş. Zahiriler vesaire. Hanbelilerden büyük bir kısım ama. Diğer grup bozdurmayacağını söylemiş. Allah en doğrusunu bilendir ama burada bu ortaya koyduğu içtihatla nakillerle ne gözüküyor? İkinci hadisin İbn Abbas hadisini, Şeddad İbn Evs hadisini nesk ettiği ortaya çıkıyor. Bundan da bilinmezse dördüncüsü bir delaletil icma. İcmanın delaletiyle hadisin nesk olunduğu bilinir. Kim içki içerse onu fecilidu ciltleyin yani. Ne demek bu? Tazir yani. Sopa. Edeplendirmek. Dördüncü kez gelirse öldürün onu. Hadis Ebu Davud'un Kitab-ül Hudud'da var. İmam Nevevi ne diyor? Dellel icma'u ala neshi. İcma bunu nesk etti diyor. Vel icma'u la yasehu. İcma nesk etmez. Ve la yusehu. Nesk olunmaz. Ve lakin yedullu ala nasihi. Nesk edene delalet eder. Aslında bu hadisin nesk olunmuş. Yani nasıl olurdu? Tarih bilgisiyle olabilirdi, sahabe sözüyle olabilirdi değil mi? Resulullah'ın izahıyla olabilirdi. İcma bu sözü yani icma var ki ümmet icma etmiş ki bu hadis nesk olunmuş. Daha önceden söylenmiş nesk olmuş ama bu neshi beyan edecek bir sahabe sözüne ulaşamamış ümmet anlaşıldı mı? Veya Resulullah'tan böyle bir söz izhar olmamış ama sahabenin tabiine etbaat tabiine bıraktığı anlayış bu mesele icmalidir ki bu hadis nesk olunmuştur. Zaten bu hadisi delil alarak bazıları içkiliyken ölenin tekfirine kadar içtihad etmişlerdir. Yani fakihlerden bazıları. Ama dediğimiz gibi bu hadis aslen nesk olunmuş bir hadistir. İhticac yapılmaz bu hadise. O yüzden adam 5 kere de gelse, 6 kere de gelse her birinde sopalanır. Ta içkiyi helal sayana kadar o zaman mürtet hükmü verilip öldürülür. Tövbeye çağrılır, tövbe etmezse kanı malı helaldir. Bu meseledeki en meşhur tasnifler nelerdir? Nasih ve mensuh eserlerde Nasih ve Mensuh'a itibar adlı kitap Ebu Bekir Muhammed İbni Musa El-Hazimi El-Hazimi'nin yazdığı kitap Nasih ve Mensuh İmam Ahmet. İmam Ahmet'in böyle bir kitabı var Nasih ve Mensuh diye Tecridül Ahadisil Mensuhati Nesk olunan hadislerin tecridi yani ayrılması, ortaya çıkartılması Libnül Cevzi Libnül Cevzi kim? İbnül Kayyum mu? Ebul Fereç İbnül Cevzi. Bu İbnül Kayyum'dan 100 yıl önce yaşamış. O da büyük bir alim. Telbisül İblis kitabını yazmış. Ebul Fereç İbnül Cevzi için şey derler, haftada bir hatim bitirilmiş. Kur'an'ı o kadar çok okurmuş yani. Haftada bir hatim bitiriyormuş. Allah bize de öyle salih amelleri kolaylaştırsın. Burada kalalım inşallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.